อย่างโมคคลานั้นโดนฆ่าตายไม่ผิดน้อยชะลอฆ่าเมียเขาขณะอยู่ไฟฟืนออกลูกฆ่าเลยเอามีดแทงหน้าอกแล้วก็แทงลูกอยู่ในกระด้งเมียกระโจมออกมาไม่เกิน7วันตายหมดเลยแล้วเผาบ้านอีกบ้านแต่ก็แหละค่ะเลยตัวเองก็ต้องตายหมดทั้งบ้านอาตมายังมาชึกไว้กฎแห่งกรรมอันนี้ขอเลี้ยงพระบุญเอาไปลงก่อนเลยขอไปลงก่อนนี่ตายยังหน้าอันนี้ขนาดยังไม่ต้องไปโทษใครแต่บางทีเขาโกงเงินเราไปไม่ต้องไปสงสัยหายไปเลยครับดีกว่าเราไปโกงเขาแต่ไม่แน่นอนบางทีไม่ได้โกงเขามาชาติก่อนเขาก็ใช้เราเองอันนี้ก็ไม่มีปัญหาอันนี้ก็ไม่มีปัญหาอื่นแต่ประการใดอันนี้ก็ขอฝากชาติโยมว่าไม่ใช่เราเจริญกรรมฐานมันไม่ได้อะไรนะต้องได้แน่นอนมากหรือน้อยขอให้มีศรัทธาตั้งใจทำอดทนหน่อยในการอดทนอุปสมบทที่ต้องต่อสู้ที่ชัดเจนมากถ้าเราไม่มีความอดทนกล้าตามคนลำบากคนเจ็บใจแล้วไม่ต้องไปทำอะไรแล้วไม่ได้ไร บางทีเราจะตรงอนิจจังทุกขังหน้าตาก็จะเห็นชัดไม่มีอะไรแน่นอนต่อชีวิตเลยมีอะไรแน่นอนไหมไม่มีเลยเราไปรักนะหรือใครเข้าบางทีกลับกลายไปศัตรูกับเราอีกเห็นไหมแต่ไอ้ศัตรูกลับเป็นมิตรกับเรากลับมารักเราก็มีมันไม่แน่นอนอย่างนี้พระพุทธเจ้าบอกอย่าจับมันธรรมตายอนิจจังทุกขังอนัตตาหาความแน่นอนในชีวิตได้ไหมไม่มีเลยนะโยมชายโยมหญิงเชื่อธรรมะธรรมะอยู่ประสบมาแล้วน้ำตาตกในเลยนะมันไม่ออกมาข้างนอกเลยนะตายคนเดียวมีใครช่วยนะตายคนเดียวแค่นั้นแต่เราตายเนี่ยใครเขาจะมาช่วยเราตายจะมาเป็นเพื่อนตายได้ยังไงเราเพื่อนของเราก็ติดตัวไปติดตัวมาคือกรรมฐานนี่เป็นเพื่อนตายเนี่ยคือทัพติกัมปชัญญะก็มาไปยุโรปมาเนี่ยมาถึงวัดในสองวันเป็นลมเลยป่วยเป็นไปนะก็เครื่องบินมันจะตกระยะเยอะแยะเครื่องบินมันจะตกนะเราก็ต้องใช้พลังสุดสูงเลยมาถึงวัดข้างคืนเดียวเป็นลมเนี่ยลุกขึ้นมาวัดทนฝานี่แหละได้เพื่อนตายเนี่ยสติสัมปชัญญะทิ้งตะกายไปข้างขวาไม่มีใครรู้เลยกระทั่งเช้าก็นอนคนเดียวสติหลังเก่าไม่มีใครเขาจะมาช่วยเราได้หรอกนะมันนึกถึงไอ้สติสัมปชัญญะกรรมฐานอ๋อนี่เพื่อนตายอยู่เป็นกรรมฐานนี่นะมันทำฮะไม่มีผันแปรแหละมันแปลเปลี่ยนแปลงแต่ประการใดถ้าเราทำได้นะครับโรคภัยไข้เจ็บมันหายก็ก่อนเนี่ยจะมาเนี่ยเพราะประทานโทษบวชใหม่ๆเป็นทุกวันเป็นลมทุกวันขึ้นสลาวันสักหนึ่งวัดลมงามมืดตลอดสามวันดีสี่วันไข้ตลอดไม่สมเลยดีเลยเอ๊ะมันเป็นเพราะอะไรตอนนั้นยังไม่ได้เข้ากรรมฐานยังไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวเลยเราก็บอกเอ๊ะตาอยู่ไม่ยากที่สุดเดี๋ยวก็เป็นลมเดี๋ยวก็เป็นลมข้าวก็ทานไม่ได้ผอมตอนนั้นผอมมากเดี๋ยวกระดูกแหละเลยมาเจริญกรรมฐานถึงได้รู้ว่าอ๋อนี่เราฆ่าสัตว์ฆ่าเป็ดฆ่ากายไปเก่งๆเลยยิงนกเป็นผู้ๆเลยเราต้องมาแกะหวยป่วยไข้สามวันดีคือวันไข้เพราะเราฆ่าสัตว์เนี่ยชัดเจนเลยเพิ่งมารู้ตอนกรรมฐานถ้าเราไม่เจริญกรรมฐานจะรู้เหรอว่าเราทำไมป่วยทำไมเป็นลมบ่อยๆคนอื่นเขาไม่เป็นแกเขาไม่เป็นลมเราเป็นหนุ่มแท้ๆยังเป็นลมเขาขอฝ่ายญาติโยมโดนมาแล้วป่วยหน้ามืดไปบิณฑบาตก็ไม่ได้แล้วก็เขาก็รังเกียจเราว่าเราทำไมป่วยสามวันดีคือวันไข้ไม่พักเลยมานึกมานั่งกรรมฐานเข้าจะไปเฉยกับหลวงพ่อเดิมไปเรียนกรรมฐานท่านที่ลูกอ๋อเรามีค่าสัตว์ตัดชีวิตมามากมายเหลือเกินนะ เอาชีวิตเข้ามาเป็นเดิมพันแต่เขาต้องตายมาเป็นร้อยๆตัวแล้วเราจะไม่ป่วยอย่างนี้แล้วเราก็ต้องตายอยู่สัตว์ขาสัตว์นี่อยู่สัตว์แล้วเราก็ได้กรรมฐานช่วยยังชีวิตเราอยู่มาได้จนบัดนี้นะโยมนะ70กว่าแล้วมันนั้นเราก็คงตายจากโลกไปแล้วชัดเจนมากอันนี้ก็เล่าให้ฟังว่ากรรมฐานมันได้ผลอย่างนี้แต่มันก็ได้ไปเดิมพันติดตัวเราแน่ไปไหนก็ติดตัวไปได้อย่าลืมว่าเอ๊ะก็ไม่เห็นได้ปัญญาก็ลองมีทุกข์ก็สิลองประสบทุกข์ก็มีอุบัติเหตุหรือมีอะไรขึ้นมาจะมาช่วยแก่ตัวแก่ให้เราได้เนี่ยทำไมอย่างอื่นช่วยเราช่วยแก่ช่วยไม่ได้เห็นแล้วเป็นยังไงอ่ะปวดเมื่อยกันทุกคนไหมน่ะอดต้องอดทนนะเดี๋ยววันนี้นั่ง5ชั่วโมงเลยได้ไหมเอาชั่วโมงเดิน5ชั่วโมงนั่ง5ชั่วโมงได้ไหมวันนี้หรือจะน้อยไปนะลองดูเหรอฮะทำตามแน่นะเอาไว้นะเนี่ยไม่เอาละนะแล้ววันนี้เป็นยังไงบ้างฮะฮะกระดูกเป็นยังไงนะที่เอามาต่อฮะกระดูกแตกเลยเหรอวันนี้ปวดน้ำตาไหลเลยไหมดูแลนักเป็นไงปวดมากเหรอในแหละปวดจะเป็นของเราแน่เดี๋ยววันนี้กระดูกแตกแตกแล้วนะใครเราไปประสบการณ์นะดูแลรักจะมาหลายอย่างหลายประการกรรมฐานช่วยตลอดไหมมันอย่างคนเนี่ยบริษัทเราเนี่ยคนไม่ดีมั่งดีมั่งมันก็ปรับคนละคนกันเราก็แผ่เมตตาไม่ต้องทำแล้วมันก็ออกไปเองกรรมฐานช่วยคนไม่ดีอยู่กับเราไม่ได้จำไว้มาแต่ละคนดีทั้งนั้นแต่คนไม่ดีนะดูสังเกตมันจะร้อนจะร้อนไปหมดมันจะอยู่ไม่ได้เลยเดี๋ยวมันมีทางออกไปจะได้โดยไม่ต้องไปไล่มันหรอกมันตกไปแล้วมันจะออกไปเองมันหาเรื่องออกไปแล้วออกไปแล้วมันก็พัดเพศพยาจรไม่ใจดีเหมือนอยู่ที่กับเราเพราะคนมันไม่มีบุญจำไหมเราทำกรรมฐานเราก็แผ่เมตตาเราก็มีเมตตาอยู่หมื่นเปอร์เซ็นต์นะเราจะได้เป็นดองกันอยู่ตั้งหลายก็ดีหมดทุกคนใช่ไหมเนี่ยดีหมดแต่ใครอ่ะมันจะมาเป็นลูกจ้างเราลิ้นละแมอะไรก็ตามจะดีชั่วกับการใดไม่ต้องไปว่าถ้ามันคิดร้ายหรือคิดไม่ดีปั๊บขี้เกียจอย่างเดียวเดี๋ยวออกไปเองมันจะทำให้ร้อนลงอยู่ในบ้านนี้ไม่ได้แน่นอนเนี่ยกรรมฐานดีสุดกรรมฐานเย็นแต่ไอ้คนมาอยู่กับเรามันร้อนเย็นเนี่ยกลายเป็นร้อนของมันเลยมันอยู่กับเราไม่ได้นี่แหละกรรมฐานมีประโยชน์มากมันจะทำให้เราคิดงานได้ดีควรจะย้ายตรงไหนควรจะปลูกตรงไหนควรจะทำอะไรไอ้สติของเราในตัวเองมันจะเป็นปัญญาบอกเราได้ชัดเจนไม่ต้องไปปรึกษาใครหรอกถ้าไปปรึกษาเขาเนี่ยอะไรละเขาจะรู้เรื่องอะไรสำหรับเราเราเนี่ยเป็นตัวรู้ดีสำหรับตัวเองเวลาจะทำอะไรเราก็รู้เองคนอื่นมันไม่รู้เลยอย่าไปฟังมันนะไปฟังคนโน้นฟังคนนี้ว่าเขาอย่างนั้นดีอย่างนี้ดีถูกต้องของเขาแต่มันไม่ถูกต้องของเรามันไม่เข้าสเปคเราเลยที่มันพูดใครก็พูดได้แต่เขาพูดสำหรับเขาเขาได้ดีมาอย่างนั้นแต่โดยวิธีปฏิบัติแล้วมันไม่เข้ากับเราเราจะไปเอาแบบเขาไม่ได้หรอกเดี๋ยวเราก็รู้เองสติมันจะบอกว่าเอ๊ะอย่างนี้ไม่ดีมันเป็นขัดข้องสำหรับเรา เราควรจะแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเหมือนที่ดอยสะเก็ดหรืออะไรที่เราไปซื้อไว้เราก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาให้ดีขึ้นพอแท้จริงคนอื่นดูไม่ได้มันไม่ปรับปรุงมันไม่เปลี่ยนแปลงมันคนละเรื่องคนที่มีปัญญาที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับรูปรอยได้ทันทีแต่คนไม่มีสติปัญญาเนี่ยมันจะปรับปรุงไม่เป็นมันจะเปลี่ยนแปลงไม่เป็นมันจะมีทางเสียอย่างเดียวเราเนี่ยได้กรรมฐานเป็นหลักใจไว้ทำใจดีๆอารมณ์ดีๆไว้แล้วก็มันก็จะเฟื่องฟูไม่ฟุบฟับแต่ประการใดชัดเจนมากถ้าไม่มีกรรมฐานลำบากนะตัวเราจะลำบากต้องไปอยู่กรุงเทพแต่ยังเราเรียบร้อยหมดแล้วอย่าลืมแต่เอ๊ะทำไมต้องลำบากเพราะความดีเนี่ยมันเป็นศัตรูชีวิตความดีมันเป็นอุปสรรคมากมายเราต้องผ่านด่านยากด่านมารถึงจะได้ดีแล้วความดีต้องลงคุ้มความลำบากได้ลำบากไม่ได้ดีไม่ได้เลยแต่เราลำบากขนาดโชคของคนตายายคุณจะไม่คุณรายรับก็ลำบากของลำบากมาก่อนไม่มีสบายหรอกนะใครบอกสบายแล้วจะต้องมีเงินมีทองไม่ใช่ลำบากที่สุดต้องอดทนอย่างที่สุดแล้วอุตส่าห์ไปต่างประเทศไปไหนอดทนตรงโน้นอดทนตรงนี้กว่าจะมาสร้างฐานะจนถึงปัจจุบันนี้เพราะความดีต้องลงทุนความลำบากไอ้ความชั่วเนี่ยไอ้พวกนั้นมันชอบลงทุนความลำบากมันขี้เกียจมันอยากเอางานเอาการมันกำลังชั่วโดยไม่รู้ตัวชัดเจนเนี่ยอันนี้มันต้องมีปัญหาแล้วมีปัญหาสำหรับเราที่ต้องเหนื่อยตลอดไปบางคนบอกให้สบายไม่ต้องทำงานมีที่ไหนล่ะโดยพระพุทธเจ้าที่ลำบากจะตายใช่ไหมต้องเดินทางรอบโลกเป็นถึงจักรพรรดิเป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินทำไมต้องลำบากไปอยู่โคนไม้เดินไปอยู่โคนไม้แล้วก็เดินเสด็จไปเที่ยวเราจำเดินไปเพื่อโปรดข่าวโลกเพราะท่านมีปัญญาในตัวนอนก็ดินกินกระชายไปเรื่อยๆกระทั่งกระสูกก็ในป่าปัทลูก็ในป่าเข้าเสด็จดับขันนิพพานก็ในป่าข้างทางเดินเลยไม่ใช่ในบ้านในเมืองเลยเนี่ยคนดีมีปัญญาไปยันเราก็ต้องได้ปัญญาเนี่ยควรทำอะไรแต่ละเนี่ยแล้วเราได้เรียนมานี้มาหลายเราไม่ได้เรียนมาแต่ไอ้การปฏิบัติกรรมฐานของเราเนี่ยมันมีมาประจำใจมันคอยจะออกมาบอกเราเรื่อยๆว่าอย่างนี้ไม่ดีอย่างนี้ดีอันนี้ไม่ดีต้องตัดตรงนี้ออกต้องเพิ่มตรงนี้มันก็ดีมาตลอดจนบัดนี้แล้วก็ลูกตาก็ดีถึงไม่ดีเป็นมั่งเป็นบางอย่างมันก็หายได้มันไม่ใช่ก็เสียซะเลยทีเดียวไม่ใช่แล้วก็ใครจะมาเป็นดองแล้วก็เรามันก็ดีหมดใช่ไหมดีที่หมดเลยญาติพี่น้องไปดองก็ดีเราไปเห็นมานะอย่างชัดเจนมากนะตอนนี้เอาเวลาจำกัดเอาเดินนั่งทลายทุกงอเนี่ยเอาเปลี่ยนเก้าห้าชั่วโมงก็เปลี่ยนใจจ้ะเนี่ยจะเอาเหรอเอาชั่วโมงเดียวเอาอย่างไรเลยเอาชั่วโมงเดียวเขาเลยกันเอาชั่วโมงเดียวเดินชั่วโมงนั่งชั่วโมงเอาตั้งนาฬิกาธรรมฐานตามหลักพระพุทธศาสนาที่เจ้าสอนชัดเจนมากไม่มีอะไรยอดสูงสุดที่พระเจ้าท่านสอนเราสรุปใจความจากคำสอนได้ชัดเจนเราจะฟังโดยคิดโดยพิจารณาแล้วนั่นจะเกิดประโยชน์มากปลุกกระตุ้นเตือนจิตให้เรามีสติ ให้เรามีความอดทนเพราะว่าธรรมชาติของชีวิตนี้ของจริง5อย่างพระพุทธเจ้าสอนชัดเราเกิดมาในสากลโลกนี้ก็ต้องอยู่ในวัยที่จะต้องเสื่อมลงทุกวันและต้องแก่ลงไปทุกวันนี่แก่ไป1วันแล้วการเจ็บป่วยไข้การไม่เป็นปกติของร่างกายสังขารนั่นก็เป็นธรรมชาติจริงๆแล้วคือเรียกว่าเจ็บมันไม่มีอะไรที่จะต้องมาเจ็บเวทนาที่เราได้จากกรรมฐานเนี่ยก็เรียกว่าเจ็บต้องทนทุกข์กับทรมานอย่างนั้นแล้วเราต้องตายเกิดดับของสังขารในร่างกายของจิตเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีอะไรแน่นอนเลยในชีวิตของเรานี่ก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายอย่าประมาทในชีวิตเลยความประมาทเนี่ยเป็นความตายในชีวิตของเราเป็นอย่างนั้นบางคนก็หลงระเริงไปตามหน้าที่ของสรรพสัตว์โลกยอมเป็นไปตามกรรมตามวิสัยทัศน์ของบุคคลที่แก้ปัญหาชีวิตไม่ได้โลกมนุษย์นี้หาความสุขไม่ได้เวียนตายเวียนเกิดตลอดในการพระพุทธเจ้าทรงสอนชาวโลกให้มันพ้นทุกข์อย่าสร้างทุกข์ไว้ในตัวเองอันนี้ชัดเจนนะอย่าสร้างทุกข์จะทำตัวให้เดือดร้อนและก็ทุกอย่างทุกสิ่งก็ไม่ต้องให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยนอกเหนือจากเดือดร้อนแล้วท่านสอนชัดเจนนะแต่ไม่มีใครมาคิดเลยทำอะไรก็อย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันเริ่มต้นอย่าเบียดเบียนตัวเองบางคนไม่รู้เราเบียดเบียนแปลว่าอะไรสองไม่เบียดเบียนคนอื่นเขาเราอยู่ได้สบายไม่เอารัดเอาเปรียบท่านผู้ใดถ้าเรายอมเสียเปรียบเขาได้นับว่าดีที่สุดคนเราเดี๋ยวนี้มักง่ายมักได้ชอบเอารัดเอาเปรียบกันถ้าเรายอมเสียเปรียบได้เราก็มีความสุขนะความสุขนี่คือความสงบนั่นเองไม่วุ่นวายกับใครไม่สนใจกับใครอันนี้มันก็เป็นความสุขที่แน่นอนที่ไม่มีใครจะไปคิดเพราะโลกเอ๋ยโลกมนุษย์นี่ไม่มีอะไรแน่นอนสัตว์โลกยอมเป็นไปตามกรรมจากการกระทำของเขาหลงนั่นไม่มีใครเลยที่จะไม่มีกรรมกรรมมีสองอย่างกรรมดีกับกรรมชั่วเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นของชั่วเราทำไปแล้วถึงจะรู้ว่ามันเดือดร้อนจริงไอ้กรรมดีเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเป็นของดีทำไปแล้วเราก็มีความสุขมีความเจริญในชีวิตนี้แน่นอนที่สุดเพราะเราไม่เบียดเบียนตัวเองและไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นเขาแต่ประการใดเราจะเห็นได้ชัดมากเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายสมาธิอย่าลันเล่อและก็พยายามตั้งสติอารมณ์สร้างความเพียรให้ได้สร้างบารมีของเราคนอื่นเนี่ยเอาบารมีมาให้เราไม่ได้บารมีนี่ก็คือความเพียรที่เราตั้งใจอยู่นี่ตั้งใจเจริญสกรรมฐานทุกวิถีทางลมหายใจเข้าออกแน่นอนสุดไม่มีใครแน่นอนเท่ากับตัวเราเองขอให้เป็นความจริงในชีวิตความจริงในชีวิตนี้นะแล้วก็ของจริง5อย่างแน่นอนไม่มีใครเฉียงเลยวัยเสื่อมไปคือแก่เกิดมาแล้วพอวัยก็ต้องเสื่อมไปกระทั่งแก่บางคนไม่ทันแก่ก็มาแย่ซะแล้วก็มาตายจากโลกไปด้วยกรรมชาติตัดรอนบ่อนทำลายชีวิตให้ตกล่วงไปน่าเสียดายมากแต่คนเราในโลกสากลมนุษย์นี้เนี่ยเข าไม่ทราบว่าความดีคืออะไรเพราะเขาไม่เคยทำแต่เขารู้ว่าเอารัดเอาเปรียบมีเงินมีทองมากมายกายกองถือว่าเป็นความดีแต่เขาหาความสุขในจิตใจที่ได้เลยการเจริญกรรมฐานต้องการแสวงหาความสุขในความสงบเรามีความสงบมากเท่าไหร่จะเยือกเย็นใจเท่านั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญมากทำชีวิตให้รุ่งเรืองทำชีวิตไม่เปลืองเวลาเราเสียเวลาไปเปล่าไปจากประโยชน์เลยท่านจะเสียใจต่อภายหลังเรานับว่าไว้ก็เสื่อมไปทุกวันแล้วต้องแก่ไปทุกวินาทีแล้วความดีไม่มีอยู่กับเราเลยนะน่าเสียดายนะอย่าคิดเลินเล่ออย่าคิดพลาดอย่าคิดประมาทอาหารในความตายมันจะมาถึงเราเมื่อไรเราจะรู้ได้อย่างไรรีบทำดีซะเดี๋ยวนี้ผลัดวันประกันพรุ่งไม่ได้โกชัญญามรณังสุเวนะจิโนสังกัลเตนะมหาเสนนะมัจจุนามัจจุราชแห่งความตายจะมาสู่เราเมื่อไรจะรู้ดิอย่างนั้นอย่าผัดเพี้ยนเปลี่ยนวันเวลาให้มันหมดไปซะเปล่าปราศจากประโยชน์แต่ประการใดขอฝากญาติพี่น้องของเราไว้อุตส่าห์มาเจริญกรรมฐานมาสร้างความดีในชีวิตท่านไม่ใช่ใครทำให้ใครทำใครได้ใครไม่ทำก็ไม่ได้ไม่รู้จะแบ่งแจกแจงกันอย่างไรถ้าจะมาแบ่งได้โยมไม่ต้องมาทำแบ่งความดีไปคนละกิโลสองกิโลมันทำไม่ได้เพราะฉะนั้นของใครของมันต้องทำให้รู้ทำให้แจ้งทำให้เห็นจริงทำให้ได้ผลทำให้เกิดสัจจะความจริงใจชีวิตนี้ก็จะแจ่มใสเกิดแสงสว่างด้วยปัญญาความรอบรู้กองการทั้งฐานเราจะได้อ่านออกบอกได้ใช้เป็นวิธีการเช่นนี้เนี่ยหาคนที่จะสนใจได้ยากเพราะคนมีรายบุญวาสนาจะไม่สนใจอ้างเรียกว่ายังไม่ว่ายังมีงานอยู่มากหลายแต่ท่านอ้างเรียกเช่นนี้แล้วไหนเลยเล่าเราจะได้มีโอกาสจะสร้างความดีเขาได้ประพาดเพี้ยนเปลี่ยนวันไปเลยโกจัญญามรณังสุเวนิโนสังกัลเตนามาเสนีนามัตุนาประพาดวันประการตู้พระมัตุราทางความตายใกล้เรามาแล้วเราก็ไม่รู้ว่าใกล้มาตรงไหนก็เห็นเขาตายกันตลอดแต่ตายเขาทำบุญเจ็ดวันได้เราก็ต้องทำบุญเจ็ดวันกับเขาได้เขาตายได้เราก็ต้องตายได้มันมีคนไหนที่ไม่ตายขอฝากญาติโยมไว้ตรงตั้งใจให้ยึดมั่นถือมั่นดูให้เกิดมุ่งหมายให้ความดีอันนี้เพราะฉะนั้นใครทำใครได้นะใครไม่ทำใครก็ไม่ได้ตั้งใจเถอะเพราะว่าความดีเนี่ยมันมีอยู่ทั่วไปความชั่วก็มีทั่วไปใครทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นเป็นของตายตัวแน่นอนไม่มีใครเสียงเนี่ยต้องเป็นกฎแห่งกรรมจากการกระทำของเราอาตมาเนี่ยรับกรรมมาโชคแล้วทนทุกข์กับทรมานอย่างที่สุดที่เราไปทำเขาอย่างนั้นเขาก็ทำเราอย่างนี้นะไม่มีอะไรที่ว่าจะแก้ไขปัญหาเรานั้นได้นอกจากตัวเราเองถึงจะแก้ปัญหาของเราเองไม่ใช่คนอื่นมาแก้ปัญหาเราคนอื่นมาแก้ปัญหาเราไม่ได้นะนอกจากเราเท่านั้นเองถึงจะรู้จริงใครจะรู้จริงเท่าตัวเราเป็นปัจจตังที่ธรรมาพูดอยู่เสมอมาเพราะฉะนั้นขอท่านทั้งหลายอย่าได้ประมาทอันนี้ความประมาทถึงความตายบางคนที่จะรู้ว่าจะตายเมื่อไรยากมากถ้าเรามีสติครบเครื่องไม่เปลืองเวลาเราจะเดินทางไปสู่สัมปริยภพจะได้ปราลบความสงบเยือกเย็นและเดินทางไปด้วยความดีอันนี้จะไม่ดีกว่าหรือไม่จะเอาความชั่วติดตัวไปทุลักทุเลนไปเหยียบโคลนเขาเรียกกระเทือนน้ำกระเทือนบกไม่เรียบร้อยไปเรือก็ติดแห้งไปรถก็ลงน้ำติดโลกเหมือนมันเป็นอย่างนี้หนออะไรเราจะสะดวกสบายเท่ากับใจเราที่สร้างความดีไว้ให้แก่ตัวเองความดีสะดวกปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินความดีเนี่ย คือเกิดความสุขจากความสงบถึงจะดีได้ถ้าสงบไม่ได้แล้วดีไม่ได้เลยวุ่นวายกังวลก็วายมีทุกข์ใจความจริงอ่ะทุกข์อ่ะมันอยู่ของมันเองความสุขก็อยู่ของมันเราพาไปเอาทุกข์มันทำไว้ในใจเอาไว้ทำไมหรือไม่มีใครเอาทุกข์มาให้เราเราเอาไปเอาทุกข์มาเองเอาทุกข์มาใส่ใจแล้วจะเกิดความสุขได้ยังไงความสุขก็หนีไปหมดความทุกข์ก็เข้ามาแทนที่สร้างความดีได้อย่างไรได้เพราะเราสร้างนี่แหละท่านทั้งหลายเอ๋ยการเจริญกรรมฐานเป็นยอดที่สุดในพระพุทธศาสนาแล้วไม่มีอะไรถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมเราก็ไม่ได้อะไรเลยเราจะไปอ่านหนังสือธรรมมาสักร้อยเล่มพันเล่มมันก็แค่นั้นก็ทำไม่ได้อ่านได้รู้ในหนังสือแต่ไม่รู้จริงในจิตใจมันเข้าไม่ถึงจิตใจเลยการที่จะเข้าถึงจิตใจเนี่ยแสดงออกบอกให้คนอื่นพฤติกรรมแสดงออกได้นั้นดูที่การปฏิบัติกรรมฐานฐานะดีจิตใจเราจะได้แจ้งแสงสว่างมโนธรรมชีวิตนี้จะแจ่มใสต่อไปณปัจจุบันเนี่ยเป็นประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายมากไม่จะน้อยอย่าไปคิดแหนงแคลงใจว่าแหมมันทุกข์มันเหนื่อยมันปวดเมื่อยเลือดเมื่อยละไอ้ปวดเมื่อยเป็นความดีที่สุดที่เราประสบทุกข์เราจะได้แก้ทุกข์ด้วยการเอาทุกข์นั่นออกไปเรียกการกำหนดปวดหนอเมื่อยหนอเสียใจหนอโกรธหนอดีใจหนออย่าประมาทมันพลาดได้ถึงความดีว่าดีใจที่เราจะได้เงินมันพลาดได้มันหลุดมือได้ตรงให้มันตกอันจางเอ๋ยทุกข์อนัตตาไม่มีอะไรแน่นอนที่สุดแล้วเฉพาะฝ่ายญาติโยมไว้ถ้าเราไม่สร้างคราวนี้อย่าไปสร้างมันได้อย่าไปตัดวันประการตุ้งออกปีหน้าค่อยมาวัดปีหน้าค่อยทำนี่เราก็ไม่ทราบเลยอนิจจังเอ๋ยมันไม่เที่ยงเราอาจจะอยู่ถึงปีหน้าหรือเปล่าแล้วเราปีหน้าเนี่ยจะมาหาเราแล้วเราจะไปหาปีหน้ามันทันต่อเหตุการณ์และที่เราตัดวันประการตุ้งไว้ได้หรือไม่ประการได้ขอให้ญาติโยมคิดให้มีสติแล้วก็ให้คิดการใกล้การไกลรู้จักการขับเปลี่ยนและเลื่อนฐานะของตนเองให้เขาไปสู่ความดีมีปัญญาสืบต่อไปตอนนี้ไปเราจะได้ดำเนินงานที่เราไม่เหตุผลเมินข้าวส่วนมันเย็นเพราะว่าเสียเวลาเพราะว่าผู้ใดถึงเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้าผู้ใดถึงธรรมแล้วผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้าครับผู้ใดถึงพระพุทธเจ้าผู้นั้นถึงธรรมเราปฏิบัติธรรมได้ถึงจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าคือใครตอนลำบากเหนื่อยยากพระวรกายสั่งสอนกับประชาชนทั้งหลายในโลกนี้จนถึงแก่เข้านิพพานทุกประการเนี่ยเราจะเห็นนะตรงนี้ถ้าเราถึงธรรมะแล้วความสุขสว่างอ๋อตรงนี้นะคือพระพุทธเจ้าปัญญาคุณพระวิสุทธิคุณพระมหาโกณฑคุณที่ชัดเจนมากไม่มีอะไรชัดเท่านี้แล้วถ้าเราผลัดเพี้ยนเปลี่ยนไปมันก็ผลัดเรื่อยตลอดกระทั่งตายนะตายไปแล้วก็เอาลงศพก็ต้องไปสู่ศาลนี่จะไปเผาหรือจะไปฝังก็มีเท่านั้นเองร่างกายร่างขาเนี่ยก็เป็นเท่าฐานเป็นธาตุดินธาตุน้ำไฟลมมันก็หมดไปแล้วหมดไปเหลือแต่ธาตุดินธาตุเดียวคือมันธาตุดินต้องฝังดินและต้องละลายไปตามดินเป็นทรายเป็นตรวจไปไม่มีอะไรที่จะดีได้คือจิตใจของเรานั้นเพราะฉะนั้นทำจิตใจให้ดีเนี่ยตรงนี้เราต้องแก้ไขอันนี้เราทำเนี่ยมันประสบทุกข์คือมองเห็นคือปวดเมื่อยแต่จิตใจมันออกไปโน่นไปนี่น่ารำคาญจิตเป็นธรรมชาติมันลิงข้างฝั่งชนิดเช่นนี้เนี่ยเรากว่าจะทำที่ยุติลงได้แสนจะยากมากขอฝากไว้เวลานี่ละที่ห้าแล้วเราก็จะตั้งอธิษฐานจิตเดินจงกรมกันเพื่อไม่เสียเวลาเอาแค่ง่ายๆเอาเดินแค่1 ชั่วโมงนั่ง1 ชั่วโมง6 โมงก็เราก็นั่งถึง7 โมงเราก็จะได้รับทานอาหารกันตามปกติต่อไปก็ขอเจริญพรนั่งตั้งใจปฏิบัติถูกต่อไปนะโอกาสบัดนี้ ุกท่านตั้งใจนะ